สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยเรื่องผีปอบให้ฟังเรื่องนี้นายแพทย์สงันสุวรรณเลิศอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาท่านบันทึกไว้เป็นเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์จริงท่านผู้ฟังทางภาคอีสานมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านผีปอบครับเขาเรียกว่าบ้านโทโลบ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มีพลเมืองเกือบ400หลังคาเรือนพลเมืองของคนในหมู่บ้านนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันเนื่องจากมีครอบครัวของคนที่เป็นผีปอบเข้าเนี่ยมาอาศัยอยู่เพื่อให้อาจารย์รัฐเนี่ยรักษาซึ่งก็ไม่น้อยกว่าปีละ5ถึง10ครอบครัวเมื่อหายแล้วบางครอบครัวก็กลับไปอยู่ที่อื่นบางรายก็ยังคงอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้กันเป็นส่วนใหญ่นายแพทย์สงันก็ลองสอบถามดูคนที่หมู่บ้านโทโลหลายคนจากผู้ที่เชื่อถือได้ว่าใครเป็นปอบเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เท่าที่ทราบเนี่ยปอบจะไม่สิงร่างของคนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เลยแล้วสอบถามดูแล้วก็เป็นความจริงบ้านโทโลนี่เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในตำบลน้ำอ้อมอำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดครับหมอสงันนี่เคยสอบถามผู้ที่เคยมาติดต่อกับท่านที่โรงพยาบาลศรีธัญญามักจะบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นความจริงที่เรียกหมู่บ้านโทโลผีปอบแต่ปัจจุบันเขาเรียกบ้านโทโลเฉยๆไม่มีคำว่าผีปอบห้อยข้างท้ายซึ่งมันทำให้ชาวบ้านไม่ชอบในการรักษาของอาจารย์รัฐเนี่ยเท่าที่หมอสงันรับฟังมาคืออาจารย์รัฐจะนำตัวผู้ที่ถูกปอบเข้าหรือว่าเป็นผีปอบเนี่ยไปรักษาที่ป่าช้าจัดทำพิธีโดยใช้สายสินล้อมเป็น2ชั้นชั้นนอกก็มีบริเวณ1ไร่ชั้น2มีบริเวณประมาณ8ตารางวาส่วนอุปกรณ์ก็มีหม้อดินขนาดกลางใบหนึ่งมีผ้าขาวสำหรับปิดปากหม้อดินผืนหนึ่งได้สายสินตามแต่หมอจะกำหนดให้ผู้ที่เป็นผีปอบเนี่ยก่อนจะเข้าพิธีต้องโกนศีรษะนุ่งห่มผ้าขาวเหมือนกับนางชีสร้างโรงประรำขึ้นขนาดเล็กๆคล้ายๆศาลเพียงตาหลังหนึ่งไว้ในบริเวณชั้นในอาจารย์รัฐจะนำผีปอบที่แต่งตัวเหมือนกับนางชีเนี่ยเข้าไปในบริเวณได้สายสินชั้นในแล้วก็นั่งใต้ศาลเพียงตาในระหว่างนั้นก็จะบริกรรมคาถาไปด้วยห้ามคนเข้าห้ามเข้าไปใกล้บริเวณได้สายสินชั้นนอกอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวเมื่อผีปอบเข้าไปนั่งในพิธีแล้วอาจารย์รัฐก็จะพนมมือสำรวมจิตท่องบนบริกรรมคาถาเรียกผีปอบมารวมไว้ในบริเวณที่นางม่านเนี่ยอยู่สำหรับตัวนางม่านเองอาจารย์รัฐเนี่ยบอกว่ามีผีปอบอยู่ในตัวทั้งหมดประมาณ9ตัวแต่สามารถเรียกออกมาได้7ตัวส่วนอีก2ตัวเนี่ยไปอยู่กับน้องสาวนางม่านซึ่งขณะนั้นไปธุระนอกบ้านก็จำเป็นต้องรออีก 7-8 ชั่วโมงแล้วต่อมาจึงได้เรียกปอบที่เหลือของน้องสาวนางม่านได้อีก2ตัวเมื่ออาจารย์รัฐเรียกผีปอบได้ทุกตัวแล้วโดยได้บอกวิธีบังคับผู้ที่เป็นปอบคือนางม่านเนี่ยเขียนคาถาอาคมต่างๆที่นางม่านได้เคยร่ำเรียนมาทั้งหมดลงในกระดาษพอเขียนเสร็จแล้วก็เอาลงในหม้อหลังจากนั้นอาจารย์รัฐก็จะทำพิธีบริกรรมเรียกผีปอบให้เข้าไปอยู่ในหม้อทั้งหมด9ตัวแล้วก็ยังได้เอาผ้าขาวปิดปากหม้อมัดด้วยได้สายสินอย่างแน่นหนาแล้วอาจารย์รัฐก็ยกหม้อลงไปในหลุมซึ่งขุดไว้ล่วงหน้าหลุมนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวลึกประมาณ1เมตรเท่ากันแล้วในที่สุดก็ทำการฝังกลบดินปิดปากหลุมอย่างแน่นหนาแล้วอาจารย์รัฐก็ได้กำชับผีปอบหรือว่าเจ้าของผีปอบว่าต่อไปเนี่ยอย่าได้ขุดเอาหม้อดินที่ฝังไว้ในหลุมขึ้นมาอีกเพราะว่าผีปอบอาจจะออกมาเข้าสิงร่างนางม่านกับน้องสาวได้เหมือนเดิมอีกซึ่งคนทั้งสองก็ได้ตกปากรับคำแก่อาจารย์รัฐญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของคนป่วยก็อยู่ร่วมรับรู้เป็นสักขีพยานกันหลายคนคราวนั้นต่อมาอีก 3-4 วันหมอสงันก็ลองมาสอบถามข่าวคราวกับนางม่านว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างนางม่านก็บอกว่ายังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจคิดถึงแต่เรื่องผีปอบจนไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วต่อมาอีก3เดือนเสร็จนางม่านอดรนทนไม่ไหวก็ได้ไปขุดเอาหม้อดินขึ้นมาจากหลุม ผีปอบก็กลับเข้ามาสิงอยู่ในตัวนางม่านอีกครั้งคราวนี้ยิ่งไปกว่าเดิมนางม่านที่ออกหากินของสดของคาวและผีปอบในมัวตัวนางม่านเองเนี่ยยังได้ไปสิงสู่ในร่างเพื่อนบ้านคนอื่นให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายมีอันเป็นไปต่างๆนานาจนชาวบ้านโคกขามแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงก็พากันเดือดร้อนแล้วก็หวาดกลัวรำคาญเพราะว่าผีปอบนางม่านเนี่ยเมื่อวันที่27ตุลาคม2511นายแพทย์สงันได้ไปทำบุญทอดกฐินที่บ้านโคกขามเนี่ยแล้วก็สอบถามเรื่องนี้ดูก็ทราบว่านางม่านเนี่ยหายเป็นผีปอบแล้วเพราะว่าญาติพี่น้องนำตัวไปรักษาที่บ้านโทโลแล้วก็ไม่กลับมาอยู่ที่บ้านโคกขามที่เป็นบ้านเดิมอีกเดี๋ยวนี้นางม่านไปบวชเป็นแม่ชีถือศีล8จำศีลอยู่ที่วัดแถบบ้านโทโลตอนนั้นนางม่านยังมีชีวิตอยู่นะส่วนอาจารย์รัตน์นะได้ถึงแก่กรรมไปแล้วแล้วก็ได้ถ่ายทอดวิชาการรักษาผีปอบให้แก่ลูกหลานรักษาได้ผลดีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้การเป็นผีปอบหรือว่าเจ้าของผีปอบเนี่ยไม่ดีบรรดาชาวบ้านทุกหัวระแหงก็พากันเกลียดชังบางรายถูกทำร้ายถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านต้องเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆบางทีก็เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่แม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็มีเหมือนกันคนที่เป็นผีปอบจะต้องไปทำการรักษาเพื่อเอาผีปอบออกจากตัวของเขาเองจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการรักษาด้านนี้โดยเฉพาะบ้านโทโลผีปอบนี้ตั้งมาได้ประมาณ100ปีเศษว่ากันว่าผู้ที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่านายปราบหัวผีแล้วก็นางปราบจักรวาลทั้งสองท่านนี้เป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตกันไม่ใช่สามีภรรยานะครับแต่เป็นพี่น้องกันแรกเริ่มจะมีพี่น้องสองคนนี้เท่านั้นที่อาศัยอยู่แล้วทั้งสองพี่น้องนี่ก็สามารถปราบผีได้จริงๆคนที่เป็นผีปอบหรือว่าเจ้าของผีปอบเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ต่างก็พากันมารักษาเพื่อจะเอาผีปอบออกจากตัววิธีการรักษาชนิดนี้เขาเรียกว่าเสียปอบหรือว่าเสียหัวพลเมืองในหมู่บ้านจะมีคนที่เคยเป็นผีปอบมาก่อนเมื่อนายปราบหัวผีและนางปราบจักรวาลนี้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วบรรดาลูกหลานก็ได้สืบทอดเล่าเรียนวิชานี้มาจนกระทั่งปัจจุบันแต่ทุกวันนี้จะมีหมอธรรมหรือว่าหมอผีที่มีความรู้ความสามารถอยู่สองนายชื่ออาจารย์เหล่ากับอาจารย์กลั่นซึ่งทำหน้าที่เสียปอบอยู่จนทุกวันนี้เป็นผู้ที่สามารถรักษาผีปอบได้ดีมากแล้วก็ปรากฏว่าหายเป็นปกติดีแทบทุกคนบางคนก็อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่บางคนเมื่อรักษาบำบัดจนอาการดีแล้วก็กลับบ้านไปเพราะฉะนั้นประมาณกว่า 90% ของคนในหมู่บ้านโทโลแห่งนี้เคยเป็นผีปอบมาก่อนแทบทั้งสิ้นครับนอกจากบรรดาหมอธรรมที่เก่งกล้าสามารถในการจัดการสยบพวกบรรดาผีปอบทั้งหลายแล้วประชาชนในภาคอีสานบางพื้นที่ยังมีความเชื่อถือว่าปู่ตาซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษในบ้านโทโลนี้มีอิทธิพลมากสามารถช่วยให้คนที่เป็นปอบหายได้อีกแรงหนึ่งด้วยเมื่อเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้โดยผีปู่ตาจะขับผีปอบขณะที่มีการรักษาให้ผีปอบมีอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาทันทีแล้วผู้ป่วยที่ถูกผีปอบเข้าสิงเล่นงานจะค่อยๆฟื้นคืนสติแล้วอาการก็จะหายเป็นปกติดีขึ้นคนในหมู่บ้านทั่วโลกนี่จะให้ความเลื่อมใสนับถือผีปู่ตามีการสร้างศาลไว้เคารพบูชามีคนดูแลชาวบ้านเรียกว่าจำ้ำเดี๋ยวจะเล่าในรายละเอียดทีหลังนะครับเกี่ยวกับจำ้ำนี่เมื่อพูดกันถึงสถานที่ตั้งของหมู่บ้านแล้วมีความสำคัญมากในการรักษาผู้ที่จะเป็นผีปอบหรือว่าเราเรียกกันว่าหมู่บ้านโทโลแห่งนี้มีเจ้าที่หรือว่าผีปู่ตาที่ว่าที่แรงด้วยอิทธิฤทธิ์และด้วยความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้การรักษาคนถูกผีปอบเข้าสิงเนี่ยช่วยให้หายเร็วยิ่งขึ้นสถานที่แบบนี้ไม่ใช่มีเฉพาะที่ในคนที่เป็นผีปอบหรือว่าผีกะเมื่อชาวบ้านขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านแล้วสมัยก่อนทางภาคเหนือก็มักจะไปอยู่รวมกันแล้วก็ตั้งเป็นหมู่บ้านของตัวเองแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขตามอัตภาพเพราะว่าพวกผีปอบผีกะพวกนี้มันไม่เข้ากันเองบ้านที่เขาเล่ากันว่าพวกผีปอบไปรวมตัวกันอยู่ทางภาคเหนือก็เขาเรียกหมู่บ้านยูนะครับยูนี่ทางภาคเหนือแปลว่าไล่ไปผลักไปให้พ้นหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองลำพูนไปประมาณสัก2กิโลเมตรเศษคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โอกินาวาได้มีโอกาสเดินทางไปสำรวจเมื่อปี2520พบว่าหมู่บ้านยูเนี่ยมีวัดวาอารามที่สวยงามแล้วก็งานปล่อยผึ้งเสร็จใหม่ๆ มีโรงเรียนอยู่ติดกับวัดมีนักเรียนอยู่ประมาณ50คนก็ได้สนทนากับครูใหญ่แล้วก็ครูที่สอนหนังสือได้ความว่ามีครูคนหนึ่งนับถือบรรพบุรุษอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วที่นี่คนจะพูดถึงเรื่องผีปอบอยู่ตลอดเวลาจนชาวบ้านไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักแม้ว่าในปัจจุบันนี้คนทั่วไปก็ยังพูดร่ำลือกันหนาหูแต่ว่าครูคนที่ว่าเนี่ยที่ว่านับถือบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้วิตกทุกร้อนแต่อย่างใดเพราะว่าชินชาไปซะแล้วแล้วคนที่หมู่บ้านยูนี่ก็ยังได้ติดต่อกับหมู่บ้านอื่นๆในด้านการค้าขายหรือว่าธุรกิจอื่นๆบ้านยูนี่อยู่ในตำบลเวียงยองมีด้วยกันทั้งหมด7หมู่บ้านมีบ้านประมาณ130หลังคาเรือนประชาชนก็ประมาณ1,000กว่าคนอาชีพก็ทำสวนปลูกพริกหอมกระเทียมแล้วก็พืชผักต่างๆบริเวณก็เขียวชอุ่มสวยงามสบายตาสภาพของหมู่บ้านยูส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ำเหมาะที่จะเพาะปลูกพริกหนุ่มของบ้านยูนี่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ประชาชนยังมีอาชีพทอผ้าตีนจกอีกด้วยชาวบ้านก็เป็นมิตรกับบุคคลภายนอกเช่นเดียวกับชาวเหนือโดยทั่วไปลักษณะของหมู่บ้านยูนี่จะมีต้นไม้ไผ่แล้วก็ต้นไม้ชนิดอื่นๆขึ้นเขียวชอุ่มอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านมีเรื่องเล่ากันว่าพวกชายหนุ่มที่ชอบมาเกี่ยวพาราศีสาวบ้านยูเนี่ยผู้หญิงเนี่ยหน้าตาสวยสดงดงามมากถ้าหากว่าทำผิดติดตัวไปเช่นว่าฝ่ายชายลักลอบได้เสียกับฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายชายคิดจะพรากจากไปโดยไม่ใยดีรับผิดชอบก็จะมีนกฮูกเนี่ยบินติดตามฝ่ายชายไปเพื่อบันดาลทุกโทษและความเฮี้ยนความอาถรรพ์ให้แก่ฝ่ายชายให้เดือดร้อนอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้บรรดากระทาชายจากหมู่บ้านอื่นๆนี่ต่างหวาดกลัวเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านยูไม่ใช่น้อยที่นี่เรื่องผีปู่ตาหรือว่าเจ้าปู่ผีชนิดนี้เป็นผีระดับหมู่บ้านทางภาคอีสานเป็นส่วนมากเป็นผีที่จัดอยู่ในประเภทที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจในการคุ้มครองหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดเท่านั้นโดยที่มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองอาณาเขตตามพื้นที่ของตัวจะไม่ก้าวก่ายไปยังหมู่บ้านอื่นในชนบทภาคอีสานมักจะไม่ค่อยมีศาลพระภูมิจะมีอยู่ก็คือศาลปู่ตาหรือว่าตู่ปู่ตาเท่านั้นทุกคนจะให้ความเคารพบูชาร่วมกันโดยไม่แยกออกไปตามบ้านของตัวแต่ว่ายังมีบางหมู่บ้านเลิกนับถือศาลปู่ตาก็เพราะเขาพากันเชื่อว่าการมีศาลปู่ตานั้นทำให้หมู่บ้านได้รับความยุ่งยากแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงให้ความเคารพนับถือกันอยู่มีคนขับรถแท็กซี่รายหนึ่งมาจากจังหวัดยโสธรก็เล่าว่าพวกเขากำลังจะไปทอดผ้าป่ากันพอเสร็จแล้วก็จะไปทำพิธีบวงสรวงผีปู่ตาด้วยเพราะว่าผีปู่ตาเนี่ยถือเป็นบรรพบุรุษประดุจญาติผู้ใหญ่ในอดีตประจำหมู่บ้านที่ทรงพลังแล้วก็อำนาจความศักดิ์สิทธิ์สมควรที่อนุชนรุ่นหลังรุ่นลูกหลานเหลนหลวนจะต้องให้ความเคารพกราบไหว้เพื่อความสุขความเจริญผีปู่ตาเนี่ยมีมานมนานตั้งแต่ครั้งไหนไม่มีใครจัดทำบันทึกไว้แต่ว่าจากการศึกษาพบว่าเมื่อจะตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ก็จะต้องมีการจัดทำพิธีอัญเชิญผีบรรพบุรุษของทุกคนและทุกฝ่ายให้มารวมกันอยู่เป็นจุดเดียวกันโดยรวมเรียกชื่อว่าผีปู่ตาแล้วก็ให้สิงสถิตอยู่ที่ศาลภายในหมู่บ้านเพื่อจะได้คุ้มครองป้องกันผู้คนและทรัพย์สินอื่นๆให้ปลอดภัยให้ประสบแต่ความสุขความเจริญกันโดยทั่วหน้าศาลปู่ตานี่มักจะตั้งอยู่ในที่เงียบสงบส่วนใหญ่จะตั้งกันปากทางเข้าหมู่บ้านบางแห่งก็จะตั้งอยู่ที่ริมน้ำคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดบางแห่งจะตั้งอยู่บนเนินสูงๆเวลาที่เรามองเข้าไปก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่เยือกเย็นวังเวงแล้วก็น่าเกรงขามมากผีปู่ตานี้จะตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้จำเป็นจะต้องมีตัวแทนคอยช่วยเหลือเพราะว่าผีปู่ตาจะติดต่อกับคนโดยตรงนั้นยากมากจึงต้องมีตัวแทนขึ้นมาเพื่อให้ตัวแทนเนี่ยดูแลช่วยเหลือชาวบ้านที่มีทุกข์ร้อนแล้วก็จะต้องเป็นหน้าที่ของชาวบ้านอีกเหมือนกันในการร่วมกันจัดงานประจำปีซึ่งเป็นพิธีเลี้ยงเครื่องเส้นไหว้ผีปู่ตาจะมีการเสี่ยงทายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทำนาแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรอื่นๆเนี่ยก็ในราวเดือน6ข้างขึ้นตอนประมาณเดือนพฤษภาคมแล้วทุกๆปีตัวแทนชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเท่าจ้ำหรือว่ากระจ้ำเนี่ยสุดแท้แต่บางท้องที่จะเรียกตามสำเนียงนั้นแล้วก็ต้องมีคำว่าจ้ำรวมอยู่ด้วยส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชายเท่าจ้ำนี่นับว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในหมู่บ้านหรือจะเรียกให้เข้ากับภาษาปัจจุบันก็คือเป็นผู้นำคนหนึ่งในระดับหมู่บ้านนั่นแหละบางแห่งจ้ำมีหน้าที่เป็นตัวแทนของกู่ กู่หรือว่าปางกู่เนี่ยกู่นี้หมายถึงโบราณสถานที่พวกขอมสร้างไว้แล้วเวลานี้ก็ยังมีอยู่ในภาคอีสานจ้ำเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผีหรือว่าเทพเจ้าประจำปางกู่นั้นก็ได้คุณสุเทพสุนทรเพศัตนักวิชาการท่านหนึ่งได้ให้ข้อคิดในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อถือของเรื่องนี้ว่านอกจากเจ้าปู่หรือผีปู่ตาจะแสดงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏโดยบันดาลให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามสมควรของชาวบ้านที่บนบานแล้วก็จะแสดงความอาถรรพ์ให้เกิดความเจ็บป่วยไม่สบายหรือภัยพิบัติสารพัดให้แก่ผู้ที่ไม่เชื่อถือหรือว่าชอบท้าทายความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่เจ้าปู่อาจจะแสดงความต้องการโดยการเข้าฝันชาวบ้านหรือจ้ำซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าปู่เป็นการบอกกล่าวหรือตักเตือนในสิ่งที่เจ้าปู่ต้องการหรือไม่ก็อาจจะเข้าสิงชาวบ้านคนใดคนหนึ่งแล้วออกปากคือพูดออกมาว่าไม่พอใจใครหรือผู้ที่เจ้าปู่ได้เข้าสิงร่างได้ทำผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างในกรณีอย่างนี้คนที่จะเชิญเจ้าปู่ออกจากร่างของผู้ที่ถูกเข้าสิงและทำพิธีขอขมาลาโทษได้ก็คือจ้ำเท่านั้นจากข้อความที่ว่านี่ครับจ้ำจะต้องเป็นผู้ที่ผูกขาดในการติดต่อกับผีเจ้าปู่หรือว่าผีปู่ตาโดยเฉพาะแต่ว่าในบางหมู่บ้านจ้ำยังมีผู้ช่วยอีกคนนึงซึ่งจ้ำจะเป็นผู้เลือกเองส่วนการเป็นเท่าจ้ำได้เนี่ยไม่ใช่จะเป็นของง่ายการเลือกจ้ำนี้ก็มีแตกต่างกันออกไปในแต่ละหมู่บ้านตำบล 1. เลือกโดยวิธีการเสี่ยงทายเขาเรียกว่าเสี่ยงข้องจากรายงานของคณะที่ทำการศึกษาในกลุ่มโอกินาวานั้นได้ศึกษาที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าการเลือกจ้ำในหมู่บ้านนี้ใช้วิธีเสี่ยงทายโดยการทำกันต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านที่สนใจวิธีการเสี่ยงทายจะเริ่มโดยการทำพิธีเรียกว่าเชิญเทวดามาลงตะข้องหรือว่าข้องที่ชาวบ้านชอบเอาไปใส่ปลาเมื่อเขาตกปลาได้แล้วเนี่ยข้องนี้จะต้องเป็นข้องใหม่สานด้วยไม้ไผ่ยังไม่เคยนำมาใส่ปลาแม้แต่ตัวเดียวแล้วภายในข้องนี้เขาจะใส่เครื่องเส้นพลีไว้พร้อมคือเครื่องขันห้าได้แก่หมากพลูดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ5คู่อีกทั้งข้าวสวยปั้นเป็นก้อนกับถ่านไฟหุงข้าวก็บรรจุใส่ไว้ในข้องด้วยการเริ่มต้นพิธีนี้ตัวประธานพิธีจะต้องทำการอัญเชิญเทวดาลงมาสถิตในข้องถ้าได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กดังขึ้นในข้องนั้นย่อมแสดงว่าเทวดาลงมาสถิตแล้วก็จะเริ่มมีการเสี่ยงทายกันโดยจะมีคน2คนช่วยกันจับขาของข้องคนละขาแล้วก็เดินถือข้องไปเวียนตามหลักหลักเนี่ยติดชื่อชาวบ้านที่เป็นชายวัยกลางคนขึ้นไปที่มีคุณสมบัติว่าเคยบวชเรียนแล้วมีความรู้ในทางเวทมนต์คาถาพิธีกรรมทางพุทธและทางไสยศาสตร์ต้องสวดมนต์ไหว้พระเป็นไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราหรือว่าติดยาเสพติดทุกประเภทเรียกว่าเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่นับถือของชาวบ้านทั้งหลายเขาก็จะทำการเสี่ยงทายเอาใครคนใดคนหนึ่งในจำนวนนี้ขึ้นเป็นจ้ำของหมู่บ้านหน้าที่อันสำคัญอย่างหนึ่งของชาวบ้านกับเท่าจ้ำก็คือพิธีเลี้ยงผีปู่ตาประจำปีคือประมาณเดือน6ข้างขึ้นคือเดือนพฤษภาคมนะครับเท่าจ้ำและผู้ช่วยนี่จะมีบทบาทสำคัญในการเตรียมในการเรียรายแล้วก็จัดพิธีนับว่าเป็นงานชิ้นสำคัญก่อนที่ชาวบ้านจะทำนาบางแห่งเท่าจ้ำจะมีหน้าที่เป็นร่างทรงผีปู่ตาเองเมื่อเข้าทรงแล้วพวกชาวบ้านก็จะไต่ถามความทุกข์สุขต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องราวต่างๆในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศว่าจะมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนซึ่งมีความสำคัญต่องานเกษตรกรรมของชาวบ้านทุกคนบางแห่งไม่มีการทำพิธีเข้าทรงเท่าจ้ำก็อาจจะใช้วิธีไหว้วอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งต่างๆตามที่ชาวบ้านต้องการหรือว่าอาจจะใช้วิธีเสี่ยงทายเอาก็ได้เช่นอาจจะใช้บั้งไฟเสี่ยงทายโดยเฉพาะเรื่องฟ้าเรื่องฝนโดยที่เท่าจ้ำจะเป็นผู้ทำการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายเท่าจ้ำเมื่อรับใช้ผีปู่ตาแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอันที่จริงแล้วตัวของเท่าจ้ำเนี่ยมักจะต้องทำพิธีร่วมกับทางศาสนาแล้วก็วัดวาอารามอยู่เป็นประจำจึงเห็นได้ว่าเท่าจ้ำเป็นผู้นำในหมู่บ้านเรื่องราวที่เกิดขึ้นเท่าจ้ำนี่มักก็จะได้รับฟังจากชาวบ้านก่อนใครอื่นซึ่งเป็นการระบายทุกข์สุขแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์และจิตใจของบรรดาชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ก็นับได้ว่าเป็นผู้ที่ช่วยจันลงสุขภาพจิตใจของคนในหมู่บ้านได้อย่างไม่มีปัญหาทีนี้หวนกลับมาเรื่องผีปอบท่านผู้ฟังว่าผีปอบเนี่ยเข้าสิงคนได้อย่างไรครับลักษณะอาการที่ผีปอบจะมาเข้าสิงคนหรือสัตว์ได้เนี่ยในลักษณะต่างๆเนี่ยหมอสงหารเล่าไว้ว่ามันมีอยู่4อย่าง1ผีปอบจะเข้าสิงคนระยะที่มีการเจ็บป่วยทางร่างกายอาจจะมีจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเป็นครั้งเป็นคราวก็ได้หรือเป็นแต่เพียงการแฝงโดยทำให้โรคร้ายนั้นเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเหมือนกับเป็นโรคแทรกซ้อนอย่างหนึ่งส่วนมากมักจะเข้ามากในผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่วุฒิภาวะอ่อนไหวทางด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิดนับวันผีปอบนี้จะเข้ามากินอวัยวะต่างๆภายในเช่นตับไตไส้พุงผู้ป่วยก็จะเริ่มมีลักษณะอาการผ่ายผอมลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วในที่สุดก็จะตายไปเองผีปอบเข้าประเภทนี้คนทั่วไปก็มักจะนึกถึงว่าเมื่อพูดถึงปอบแล้วมักจะคิดไปถึงเรื่องการกินตับไตไส้พุงเสียเป็นส่วนใหญ่ข้อที่2ผีปอบจะเลือกเข้าสิงร่างคนแต่เฉพาะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายที่อายุต่ำกว่า10ขวบเวลาเข้าเด็กเหล่านี้จะพูดไม่ได้เมื่อผู้ใหญ่ถามอะไรจะไม่รู้เรื่องต้องอาศัยความสังเกตและมีประสบการณ์เนี่ยถึงจะรู้ชาวบ้านมักจะเชื่อว่าเด็กที่ถูกสิงส่วนมากนี่จะต้องถึงแก่ความตายไปในที่สุดประเภทที่3ผีปอบจะเข้าพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ได้จะต้องเป็นสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายม้ามักจะทำให้สัตว์เหล่านั้นตายได้โดยกระทันหันซึ่งตามความเชื่อของชาวบ้านบอกกันว่าผีปอบมันจะเข้าสิงพวกสัตว์เหล่านี้ก็เพราะจะมุ่งกินอวัยวะภายในตับไตไส้พุงในตัวสัตว์ที่ว่าเนี่ยประเภทที่4ผีปอบจะเข้าสิงร่างคนซึ่งไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรมาก่อนส่วนมากมักจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวัยตั้งแต่17ถึง40ปีเมื่อผีปอบเข้าแล้วผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงมักจะแสดงตัวว่ามันเป็นใครซึ่งภาษาสำเนียงทางภาคอีสานเขาเรียกว่าออกปากนับว่าการออกปากเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะได้ทราบว่าผีปอบนั้นมาจากใครผีปอบอาจจะเข้าร่างผู้ชายเหมือนกันแต่ว่ามีได้น้อยกว่าผู้หญิงเวลาที่ปอบเข้านี่ก็ไม่ค่อยแน่นอนผีปอบจะเข้าอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ20นาทีถึง3ชั่วโมงทั้งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าขึ้นอยู่กับหมอผีที่มาทำพิธีขับไล่ผีปอบว่าจะเก่งหรือไม่เก่งซึ่งหมอไล่ผีนี่มีภาษาสำเนียงทางอีสานเขาเรียกกันว่าหมอธรรมแล้วก็ผีปอบชนิดที่4เนี่ยเป็นผีปอบที่มักจะเข้าสิงร่างผู้คนมากกว่าประเภทอื่นๆแล้วก็มักจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในภาคกลางแล้วก็ภาคอื่นของประเทศไทยอาการที่ผีปอบเข้าสิงเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่1คือระยะเริ่มเข้าระยะนี้ผู้ที่ถูกเข้าจะเริ่มมีอาการมึนงงมึนชาตามเนื้อตัวแขนขาอยากจะร้องไห้อุทานร้องมองเห็นเป็นก้อนแสงกลมๆแล้วก็ยังมีอาการหนาวสั่นเหนื่อยใจอาจจะเห็นเป็นลิงเป็นหมาเป็นแมวเป็นไก่หรือเห็นเป็นคนก็ได้บางคนก็เล่าว่าเหมือนได้ยินมีเสียงคนมาเรียกแน่นหน้าอกหรือบางคนก็บอกว่าระยะนี้อาจจะไม่มีอาการต่างๆที่ว่าเนี่ยคือหมายถึงว่ามันไม่ได้มีเหมือนกันทุกคนบางคนอาจจะมีเพียง 2-3 อย่างอาการอย่างเนี้ยมักจะอยู่ไม่เกิน1ชั่วโมงบางรายก็เป็นอยู่เดี๋ยวๆระยะที่2ขณะที่ระยะที่ผีเข้าระยะนี้เป็นระยะที่ผีปอบเข้าสู่ร่างกายโดยสมบูรณ์แล้วความรู้สึกของผู้ถูกเข้าเนี่ยมีหลายอย่างเท่าที่หมอสงหารศึกษาพบว่าที่เข้าบ่อยๆได้แก่จุดที่เข้าก็คือ1แขนหรือว่ามือโดยเฉพาะที่นิ้วมือ2ที่เท้า3ที่ตาจมูกที่5หัวนมการที่จะทราบว่าเข้าทางไหนเนี่ยเป็นความรู้สึกของผู้ที่ถูกเข้าเองก่อนที่จะถึงระยะไม่รู้สึกตัวเพราะบริเวณร่างกายตามส่วนที่กล่าวที่ว่าเนี่ยมีความรู้สึกมากขึ้นเหมือนกับมีอะไรผ่านเข้าไปเมื่อผีปอบเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีอาการต่างๆพอสรุปคร่าวๆได้5อย่างคือ1ร้องเอะอะขึ้นมาบางคนร้องสุดเสียงบางคนร้องเหมือนผีบางคนก็นั่งร้องไห้เฉยๆนะนี่ประเภทที่1ประเภทที่2มีอาการเกร็งส่วนมากมักจะเกร็งไปทั้งตัวมือกำหมัดแน่นแต่ว่าเป็นชั่วระยะหนึ่งระยะที่3กระตุกอาจจะมีลักษณะต่อจากอาการเกร็งหรือไม่ก็กระตุกขึ้นมาดื้อๆเลยก็ได้ 4มีอาการอายไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าสบตาใครแล้วก็ไม่พูดบางทีมีอาการหัวเราะมองดูลักษณะท่าทางใบหน้ามักจะมีรูปลักษณะคล้ายๆกับเจ้าของผีปอบที่มาเข้าเนี่ย5พูดออกมาหรือภาษาสำเนียงอีสานที่เรียกว่าออกปากเนี่ยซึ่งเป็นอาการสำคัญของคนที่ถูกผีเข้าเพราะว่าสามารถจะแยกได้ว่าแกล้งทำหรือเปล่าโดยคนที่ถูกผีเข้าสิงจริงๆอาการจิตเข้าสู่ภวังค์คือมีอาการพูดออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกับถูกสะกดจิตแล้วให้พูดนะการพูดก็มักจะพูดได้เรื่องราวแล้วก็สามารถได้โต้ตอบคำถามได้พอสมควรบางทีถ้าอาการเข้าภวังค์มีน้อยอาจจะพูดไม่ได้เรื่องราวอะไรเลยถ้าคนที่ถูกผีปอบเข้าไม่มีภวังค์เนี่ยก็ต้องอาศัยดูจากลักษณะท่าทางเป็นหลักการพูดหรือว่าออกปากเนี่ยมักจะอาศัยหมอผีที่ชำนาญในการมาซักไซ้ไล่เลียงมาซักถามถึงจะได้เนื้อถ้อยกระทงความดีกว่าให้คนทั่วไปมาซักถามซึ่งไม่มีความรู้ในทางขับไล่ผีเวลาพูดคนที่ถูกปอบเข้าก็มักจะบอกว่าผีปอบนั้นมาจากใครหรือว่าอยู่กับใครหรือว่าใครเป็นเจ้าของหมอผีที่ชำนาญในการไล่ผีปอบเนี่ยสามารถจะซักถามผีปอบที่มาแอบแฝงมาเข้าสิงร่างคนที่เจ็บป่วยให้บอกถึงวัตถุประสงค์ของการมาเข้าว่ามาเข้าเพื่ออะไรอาจจะมาดีมาร้ายหรือว่าเพียงเพื่อผ่านขออาหารการกินหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งระยะที่ผีปอบจะออกจากร่างคนป่วยตามธรรมดาคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงเนี่ยชาวบ้านมักจะรู้เห็นได้ทันทีเพราะว่าเคยพบเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆจนชาวบ้านนี่ชินตาเขาจะไปเรียกหมอผีหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกหมอธรรมเนี่ยมาให้ทำการขับไล่ให้ออกไปจากร่างคนป่วยสำหรับอาการที่ทำให้รู้ว่าผีปอบกำลังจะออกจากร่างคนที่ถูกสิงนอนเจ็บป่วยที่สังเกตได้ก็คือ 1. ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเสร็จแล้วก็บอกว่ากูไปแล้วโว้ยข้อ 2. จะอาเจียนพร้อมกับบอกว่ากูไปแล้ว 3. ปัสสาวะหรืออุจจาระออกมาให้เห็น 4. บางรายอยู่นิ่งๆแล้วก็เริ่มฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ส่วนมากก็มักจะอ่อนเปลี้ยเพลียแรงเมื่อยล้าตามเนื้อตามตัวมีอาการหวาดกลัวไม่สบายใจนอนไม่หลับใจสั่นแล้วก็มึนงงโดยไม่มีสาเหตุในแพทย์สงันสุวรรณเลิศได้ศึกษาคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ร่วมกับแบบสอบถามทั้งหมดก็62รายด้วยกันเป็นคนที่อยู่ในท้องที่อำเภอเลิงนกทาอำเภออำนาจเจริญอำเภอพนาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อำเภอธาตุพนมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมได้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมหลายอย่างเช่นว่าคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงจะเป็นผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่ 98% ผู้ชายที่ถูกผีปอบเข้าสิงมีเพียง 2% เท่านั้นผีปอบที่มาเข้าเนี่ยเป็นผีปอบที่แฝงอยู่ในเพศชายซะ 50% เพศหญิง 26% ไม่ทราบเพศ 12% แสดงให้เห็นว่าเพศชายนี่มีความสนใจศึกษาทางไสยศาสตร์มากกว่าเพศหญิงและพบว่าจำนวนครั้งของคนที่ถูกผีปอบเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยมีถึง 44% นะตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปมีถึง 56% เมื่อคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงในหมู่บ้านในเวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นบ้านใกล้เรือนเคียงก็จะรู้ได้ทันทีเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันโดยเฉพาะหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานต่างก็จะพากันมาเพื่อจะมาคอยช่วยเหลือและเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศผีปอบเข้าสิงร่างเพื่อนมนุษย์แล้วในเวลาเดียวกันก็จะมีคนไปตามหมอผีหรือว่าหมอธรรมมาลงมือประกอบพิธีรักษาขับไล่ผีปอบไปก่อนคล้ายๆกับว่ารักษาบรรเทาในเบื้องต้นไปพลางๆก่อนแล้วก็จะถ่วงเวลารอจนกว่าหมอผีอาชีพจะมาบรรดาชาวบ้านก็จะทำทีเป็นส่งเสียงอึกทึกครึกโครมบ้างบางทีก็ทำทีเป็นสวดมนต์เสียงดังแล้วก็ที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นจะมีการใช้พริกแห้งมาเผาไฟแล้วนำไปลนที่ในตาของคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงในแพทย์สงันลองสอบถามชาวบ้านดูว่าไม่กลัวเหรอที่พากันแห่ไปดูการไล่ผีปอบชาวบ้านเขาบอกไม่กลัวหรอกเพราะว่าเมื่อผีปอบมันเข้าสิงร่างคนแล้วในตอนนั้นผีจะไม่ทำอะไรคนดูคือมันจะไม่กระโดดไปเข้าคนที่ชุมนุมกันอยู่หรอกเหตุผลที่เขาไปดูกันมากๆก็คือต้องการที่จะรู้ว่าใครเป็นผีปอบตัวจริงคือเป็นตัวการที่ส่งปอบมาเนี่ย แล้วพวกเขาจะได้พากันระมัดระวังตัวตลอดจนคนในครอบครัวของเขาด้วยหมอผีนี่มักจะเป็นบุคคลที่ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมในเรื่องการไล่ผีมาโดยเฉพาะรวมทั้งเรื่องผีปอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ไล่ผีก็มีว่านยาชนิดต่างๆแส้หวายลงอาคมแล้วก็ใบไพรตลอดจนมีดหมอแล้วก็เทคนิคการใช้ก็แตกต่างกันตามคุณลักษณะของผีเวทมนต์คาถามนตราต่างๆที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตก็เลือกเฟ้นเอาแต่ของดีๆมาใช้เมื่อหมอผีหรือว่าหมอธรรมมาถึงบ้านคนที่ถูกปอบเข้าแล้วสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำก่อนเมื่อพบคนที่ถูกผีปอบเข้าก็คือต้องเสกเป่าคาถาซึ่งเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่าคาถายาคาถานี้จะเป่าลงบนกระหม่อมของคนป่วยที่ผีปอบเข้าสิงอยู่โดยหมอผีจะเป่าทั้งหมด3ครั้งด้วยกันทั้งนี้เพื่อจะชิมลางดูว่าผีปอบที่มาเข้าสิงเนี่ยจะมีกำลังอ่อนหรือว่าแข็งแค่ไหนก่อนเมื่อรู้ว่ากำลังของผีปอบมีมากน้อยแค่ไหนแล้วหมอผีก็จะเอาว่านที่ชาวบ้านเขาเรียกว่านไฟออกมาพร้อมกับนำไปจี้ส่วนต่างๆของร่างกายส่วนมากก็มักจะเป็นตามซอกเล็กซอกน้อยของร่างกายที่ง่ามมือง่ามเท้ารักแร้ขาหนีบพร้อมกับว่านไฟที่กำลังใช้จี้หมอผีก็จะร่ายมนต์คาถาไปเรื่อยๆถ้าที่ไหนเป็นที่ผีปอบแอบแฝงอยู่ในตัวคนจุดไหนจุดนั้นมันก็จะแสดงอาการร้องครวญครางเจ็บปวดทรมานออกมาอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดด้วยการสังเกตที่สีหน้าท่าทางของคนป่วยในเวลานั้นพอถึงจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญที่หมอผีจะเริ่มป้อนคำถามต่างๆเข้าไปทันทีเมื่อมีการถามไปพอสมควรแล้วบรรดาญาติพี่น้องหรือว่าชาวบ้านก็จะช่วยกันถามด้วยแล้วหลังจากนั้นหมอผีก็จะทำการขับไล่ผีปอบออกไปผู้ที่ถูกผีเข้าก็จะคืนสติขึ้นมาแต่ว่าหมอผีก็จะรออยู่ชั่วระยะหนึ่งเพื่อรอการย้อนกลับมาของผีปอบเป็นระลอกสองเพราะว่ามีเหมือนกันบางรายมันย้อนกลับมาพอแน่ใจแล้วว่าไม่มีปอบย้อนก็จะทำพิธีกันหรือว่าป้องกันโดยผูกข้อมือผูกข้อเท้าด้วยได้สายสินให้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จพิธีการขับไล่ปอบในการไล่ผีปอบนี่บางทีหมอผีหรือว่าหมอธรรมก็มักจะใช้วิธีรุนแรงก็มีเหมือนกันโดยผีที่เข้าสิงอยู่ในร่างคนป่วยเนี่ยมันไม่ยอมออกไปอย่างง่ายๆบางทีก็ต้องใช้หวายตีไปทั่วตามร่างกายคนป่วยจนเป็นรอยเขียวช้ำไปทั่วทั้งตัวก็มีผีก็ยังไม่ยอมออกได้พบว่ามีอยู่รายหนึ่งใช้เหล็กเผาไฟร้อนๆแล้วนาบลงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหมอผีที่มีความสามารถชำนาญการจะใช้กลวิธีแยกแยะว่าผีชนิดไหนประเภทใดมาเข้าสิงในร่างคนซึ่งพอจะจำแนกได้เป็น4ประเภทคือ1ผีปอบผีปอบนี่เวลาที่มันเข้าร่างคนป่วยมักจะแสดงอาการยิ้มอายๆก้มหน้าไม่กล้าสบตามองหน้าผู้คนรอบข้าง2ผีฟ้าผีฟ้าหรือว่าผีไทยผีแกนเวลาที่มาเข้าร่างคนป่วยมักชอบสนุกขี้เล่นหัวเราะอันนี้จะเป็นมิตรกับคนทั้งหลาย3ผีบรรพบุรุษผีเชื้อผีปู่ย่าตายายเวลาที่มาเข้าร่างคนป่วยจะแสดงอาการแข็งกร้าวไม่กลัวใครจ้องมองผู้คนไม่หลบหน้าพูดจาวางอำนาจอันนี้เป็นผีบรรพบุรุษแล้วก็4ผีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวรรณคดีผีจำพวกนี้เวลามาเข้าร่างคนป่วยจะอยู่ในลักษณะอาการเฉยๆพูดจาเรียบร้อยสุภาพมีมารยาทดีนะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างของผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงที่หมอสงันพบเห็นที่สถานีอนามัยชั้น1ที่อำเภออำนาจเจริญนะครับอุบลราชธานีเมื่อปี2518รายที่1นี่คนที่ถูกผีปอบเข้าสิงเป็นผู้หญิงสาวอายุ16ปีเป็นโสดนับถือศาสนาพุทธจบการศึกษาระดับประถมปีที่4มีบ้านพักอยู่ที่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนหมอสงันก็เห็นอาการผีปอบเข้าสิงตัวเด็กหญิงคนเนี้ยประมาณ5ทุ่มโดยที่ญาติของเด็กได้มาตามให้ไปดูที่เรือนพักคนป่วยสถานีอนามัยญาติของเด็กผู้หญิงบอกว่าผีปอบเข้าเด็กผู้หญิงคนนี้ต่างพากันกลัวมากพ่อเลี้ยงของเด็กผู้หญิงนี่ก็ช่วยกันจับตัวไว้ไม่ให้ตกลงมาจากเตียงคนป่วยส่วนแม่ก็มาบีบนวดที่ขาลูกสาวปากก็พร่ำพูดแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยหมอสงันก็สอบถามเด็กแต่เด็กก็ไม่ยอมตอบแล้วก็ทำทีท่าไม่รู้จักใครสักครู่หนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นแล้วนั่งพับเพียบ ใบหน้าแดงกำ่ำมองเห็นรอยเลือดที่แก้มเลยสายตานี่เบิกกว้างไม่มีจุดหมายเสร็จแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ยกมือขวาขึ้นสูงระดับอกอะพร้อมกับประกาศตัวเองออกมาว่ากูคือบักตาบักตานี่คือนายตาเป็นเพื่อนกับพ่อเลี้ยงของเด็กเนี่ยกูเจ็บใจมากที่เพื่อนกูเพื่อนกูนี่หมายถึงพ่อเลี้ยงของเด็กผู้หญิงเนี่ยกูเจ็บใจมากที่เพื่อนกูทำไม่ดีขึ้นในหมู่บ้านกูมาที่นี่ก็มาเยี่ยมแล้วบอกให้รู้ตัวแม่ของเด็กที่ถูกผีปอบเข้าสิงก็บอกว่าไปเถอะอย่ามาเข้าเลยเขาก็บอกกูไม่กลัวพวกญาติและคนป่วยที่คนที่มามุงดูก็บอกว่านี่หมอมาแล้วนะไม่กลัวบ้างหรือไงคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงยังอยู่ในอาการเฉยๆไม่พูดแล้วก็รออยู่ครู่ใหญ่ก็พูดขึ้นมาขอให้เพื่อนของกูทำอะไรให้ถูกต้องถ้าไม่ทำกูจะให้ผีเชื่อมาหักคอมึงดังนั้นพ่อเลี้ยงและคณะญาติก็แสดงอาการขอโทษขอโพยและยอมรับปากว่าจะไม่ปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีอีกต่อไปเสร็จแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็อาเจียนออกมาแล้วก็เริ่มฟื้นคืนสติดังเดิมรายนี้ไม่ได้ตามตัวหมอผีมาทำการรักษาเรียกว่าสามารถพูดจาตกลงกับผีปอบได้ด้วยดีแล้วก็ออกไปเช้าวันรุ่งขึ้นหมอสงันก็สัมภาษณ์ญาติของเด็กที่ถูกผีปอบเข้าสิงอย่างละเอียดเพื่อหาข้อมูลก็สรุปได้ว่าเด็กคนนี้อยู่กับยายมาตั้งแต่เล็กเพราะว่าแม่มีสามีใหม่คือพ่อเลี้ยงก่อนเกิดเหตุผีปอบมาเข้าสิงร่างสัก3 วันพ่อเลี้ยงกินเหล้าเมาไม้แล้วก็ทำร้ายแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าเพื่อนๆซึ่งเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อนายตาหรือว่าบักตาเนี่ยเป็นผีปอบแล้วก็เกิดมาเข้าสิงในร่างเด็กผู้หญิงคนนี้อันนี้เป็นรายที่1รายที่2เป็นผู้หญิงอายุ32ปีนับถือศาสนาพุทธสามีเป็นชาวนาจบป.4ฐานะยากจนเหมือนกันได้เข้ามารับการรักษาในสถานีอนามัยที่เดิมเนื่องจากมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกที่แขนทั้งสองข้างตลอดเวลาทำให้นอนไม่หลับและกินอาหารก็ไม่ค่อยได้เมื่อตรวจร่างกายแล้วก็พบว่าไม่มีอะไรผิดปกติจากการที่ได้สัมภาษณ์สามีก็พบว่าเขาแต่งงานกันมาหลายปีแล้วตอนแต่งงานนั้นสามีเป็นหนุ่มโสดภรรยาเป็นม่ายแต่ว่าไม่มีลูกประมาณ1 ปีก่อนนี้เคยมาที่สถานีอนามัยซึ่งมีคนมาเล่าให้ภรรยาเขาฟังว่าตัวเขาพูดกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเวลานานหลังจากนั้นตัวภรรยาของเขาก็เริ่มถามถึงความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นเป็นเชิงไม่ค่อยพอใจแต่สามีก็ได้ปฏิเสธแล้วก็ภรรยาก็ยิ่งไม่ค่อยจะพอใจมากขึ้นต่อมาอีก2-3 วันภรรยาของเขาก็ถูกผีเข้าสิง2 ครั้งในวันเดียวกันซึ่ง10 วันก่อนได้เดินทางมารักษาตัวที่สถานีอนามัยแห่งนี้สามีได้ไปพบผู้หญิงคนนั้นอีกเพื่อถามข้อธุระบางประการแต่เมื่อภรรยาของเขารู้เรื่องเขาก็เกิดโมโหโทโสมากขึ้นได้ต่อว่าสามีด้วยถ้อยคำที่รุนแรงแล้วก็ร้องไห้มีอาการเศร้าซึมด้วยต่อมาอีก2 วันผู้หญิงก็มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกที่ต้นแขนทั้ง2 ข้างในแพทย์สงันก็พบผู้ป่วยวันละ1 ชั่วโมงทุกเช้าในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในสถานีอนามัยหมอสงันก็ให้ยาระงับประสาทชนิดอ่อนก็ทำจิตบำบัดแบบประคับประคองในขณะนั้นสามีก็อยู่เคียงข้างภรรยาตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระตุกลักษณะของผู้ป่วยนี่ค่อนข้างซีดแต่ดูยังอ่อนกว่าอายุจริงรู้สึกว่าผู้ป่วยนี่เข้าใจแล้วก็ทำตามได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มีอาการสับสนผู้ป่วยมักจะพูดเสมอว่าฉันรู้สึกเป็นห่วงอนาคตตัวเองว่าอย่างนั้นในคืนวันที่4ที่ห้องพักคนป่วยสถานีอนามัยผู้ป่วยได้ถูกผีปอบเข้ารู้สึกจะเป็นผีปอบผู้หญิงที่อยู่ในสถานีอนามัยนั่นแหละผีปอบบอกว่าจะมาเยี่ยมเยียนทุกสุขกันเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นจะคิดทำร้ายใครและผีปอบที่มาเข้าสิงยังได้เล่าถึงเหตุการณ์ทางบ้านกับสามีคนป่วยพร้อมทั้งตักเตือนสามีให้ทำความเข้าใจกับภรรยาเรื่องการคบหากับผู้หญิงคนอื่นว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวแต่อย่างใดผีปอบรายนี้เข้าอยู่ประมาณ15 นาทีก็ออกจากร่างไปหลังจากนั้นคนป่วยก็อยู่ในอาการเงียบและร้องไห้ออกมาดังๆแสดงว่าผีปอบได้ออกจากร่างไปแล้วทางสถานีอนามัยรักษาอยู่ราว10 วันอาการของคนป่วยก็หายดีขึ้นจนกระทั่งเดินทางกลับบ้านได้ถ้ามาพิจารณาตัวอย่างผู้ป่วยที่ถูกผีปอบคุกคามเข้าสิงทั้ง2 รายนี้จะเห็นได้ว่าเป็นรายที่ธรรมดาแต่ว่ามีเหตุส่งเสริมคือมีปอบเข้าเท่านั้น ทั้งสองรายมีความต้องการตรงไปตรงมารายแรกไม่ต้องการให้พ่อเลี้ยงทุบตีแม่รายที่สองไม่ต้องการให้สามีคบชู้สู่สาวกับคนอื่นซึ่งเป็นเหตุของชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญอันตรงกับข้อคิดของนักจิตวิทยาชาวอังกฤษซิกมันด์ฟรอยด์ว่าสิ่งต้องการให้เกิดความสำเร็จสมประสงค์โดยระบบสังคมของคนในชนบทนี้ไม่สลับซับซ้อนเหมือนคนในเมืองเพราะฉะนั้นการที่ผีปอบมาเข้าเนี่ยย่อมเป็นเหตุส่งเสริมเมื่อผีปอบออกไปแล้วก็ไม่มีรอยมลทินติดตัวเขาต่อไปอีกท่าทีหรือว่าทัศนคติของชาวบ้านที่มีต่อผีปอบนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับผีต่างๆโดยทั่วไปแต่ว่าผีปอบที่มีอยู่บ้างเฉพาะบางท้องถิ่นคือบางภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางบางจังหวัดแตกต่างกับผีบรรพบุรุษหรือว่าผีใจโหงผีตายท้องถนนผีกระสือผีกระหังซึ่งอันนี้มีได้ทั่วไปในทุกภูมิภาคของเมืองไทยเนื่องจากชาวบ้านยังเชื่อถือเรื่องผีสางเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากและความเชื่ออันนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีต่างๆไปผีก็มีทั้งผีดีผีเลวแต่ว่าผีทั้งสองอย่างนี้ก็เชื่อกันว่ามีอำนาจเหนือมนุษย์เราทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นผีดีคนก็บูชาเส้นไหว้ส่วนผีเลวก็จำเป็นต้องขับไล่กำจัดออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ส่วนผีปอบนั้นจุดกำเนิดแตกต่างไปจากผีชนิดอื่นๆเช่นว่าชาวบ้านก็มีความเชื่อถือกันว่าว่านผีปอบเป็นจุดกำเนิดสำคัญสำหรับที่จะทำให้เกิดตัวผีปอบขึ้นได้มากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าตรงไปตรงมาอยู่ในชื่อของมันแล้วว่านผีปอบนี่มีคนเล่าให้ฟังว่าถ้าใครมีไว้ในครอบครองคนในบ้านจะถูกผีปอบเข้าแฝงอยู่ได้ก็เพราะตัวว่านเป็นต้นเหตุจะต้องกู้ว่านคือเก็บไปหรือว่าเอาไปทิ้งซะไกลๆสำหรับประสบการณ์ในครั้งนี้หมอสงหันสุวรรณเลิศอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาจังหวัดนนทบุรีได้บันทึกไว้ว่าเคยถามญาติผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวข้องกับผีปอบโดยที่เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองที่บ้านของเขาเนี่ยได้เอาว่านผีปอบมาปลูกเอาไว้ก็เลี้ยงไก่เอาไว้ในเล้าบริเวณบ้านนี่เป็นจำนวนมากเพราะว่าในช่วงสงครามนั้นรัฐบาลสนับสนุนให้ชาวบ้านทำสวนครัวเลี้ยงสัตว์ปรากฏว่าไก่ที่บ้านเขาค่อยๆหายไปแล้วก็ตายไปทีละตัวสองตัวพร้อมกันนั้นก็มีเสียงเจ้าสุนัขพากันเห่าหอนอยู่ตลอดเวลาเขาได้แอบดูคิดว่าเป็นขโมยมาลักไก่แต่แทนที่จะได้เห็นเจ้าหัวขโมยกลับเห็นแสงเรืองออกมาจากว่านผีปอบที่ปลูกเอาไว้แสงดังกล่าวเนี่ยลอยไปที่เล้าไก่ก็เชื่อได้แน่ว่าคงจะเป็นผีปอบลักไก่กินอย่างแน่นอนเพราะว่าไก่ถ้าไม่หายก็ต้องพากันล้มตายอย่างไม่มีสาเหตุแล้วในที่สุดเขาก็เก็บว่านไปทิ้งเสียเหตุการณ์แปลกประหลาดทำนองนี้ถึงได้เงียบสงบลงได้เขายังเล่าบอกว่าป่าแถบเมืองเหนือเนี่ยมีดงว่านผีปอบขึ้นอยู่เต็มไปหมดผู้ที่จะขึ้นไปต้องมีคาถาอาคมในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าตามหมู่บ้านชนบททั้งหลายต่างก็ได้มีความเจริญในทางวัตถุและการศึกษาเทคโนโลยีทันสมัยในกลุ่มบรรดาชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นแต่จากการสังเกตของหมอสงหันพบว่าความเชื่อถือเรื่องผีนี่ยังไม่เปลี่ยนไปมากนักชาวบ้านที่เคยถูกสัมภาษณ์ก็มักจะบอกว่าการเชื่อเรื่องผีต่างๆเนี่ยในตัวของเขาเองไม่มีพิษภัยอะไรร้ายแรงแล้วก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครจากข้อคิดในการสัมภาษณ์ของชาวบ้านทั้งเหนือทั้งอีสานก็พอจะแยกความเชื่อเรื่องผีออกไป3อย่างคือ1พวกที่ไม่ยอมเชื่อเรื่องผีพวกนี้มักจะเป็นพวกที่เคยบวชเรียนรับการศึกษาจากทางพระพุทธศาสนามาเป็นอย่างดีหรือไม่ก็เป็นพวกที่ได้รับการศึกษาแผนใหม่ชั้นสูงจากตัวเมืองหรือว่าเป็นพวกที่เคยถูกผีเล่นงานมาแล้วแต่ได้ใช้ธรรมะเข้าช่วยและได้ปัดเป่าผีไปในที่สุดก็ค้นพบว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความเชื่อและสามารถจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้หลักธรรมเหล่านี้เป็นต้น2พวกที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพวกนี้เป็นพวกที่ได้รับการศึกษาไม่สูงนักแต่ก็ยังสูงกว่าชาวบ้านระดับเดียวกันโดยทั่วไปพวกนี้จะมีความคิดก้ำกึ่งมักจะพูดว่าอยากพิสูจน์ดูว่าจริงหรือไม่จริงประเภทที่3พวกที่เชื่อเรื่องผีพวกนี้มักจะเป็นชาวบ้านที่ไม่เคยได้ออกจากหมู่บ้านที่ตัวอาศัยอยู่แล้วก็เป็นพวกที่เคยถูกผีเข้ามาก่อนซึ่งพวกที่ถูกผีเข้าเหล่านี้มีอิทธิพลจูงใจให้คนอื่นเชื่อถือได้แล้วในที่สุดก็กลายเป็นพวกที่เชื่อถือไปโดยทั่วๆไปแล้วจะเห็นว่าคนจำนวนคนที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีปอบเนี่ยมีมากกว่าพวกที่ไม่เชื่อและพวกที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะฉะนั้นผีปอบก็จัดอยู่ในประเภทผีชนิดหนึ่งเหมือนกันและเป็นผีที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งยังเป็นผีที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจะเข้า แอบแฝงหรือว่ามาสิงในร่างคนก็จำเป็นจะต้องขับไล่ออกไปอย่างเดียวกับผีร้ายชนิดอื่นๆโดยวิธีรุนแรงแบบทำโทษให้ออกจากตัวคนป่วยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ในบางแห่งมีความเชื่อว่าถ้ามีแฝงอยู่ในตัวตลอดไปเนี่ยคนคนนั้นก็จะเป็นโรคจิตไปตามทัศนคติของจิตเวชสมัยใหม่แต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกผีบ้าซึ่งเนื่องจากเหตุมันมาเนื่องจากผีแต่ก็เป็นผลดีเหมือนกันถ้าผีถูกไล่ออกไปได้แล้วคนคนนั้นสติก็กลับฟื้นคืนมาเป็นคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆแล้วก็ชาวบ้านก็จะไม่อคติแต่อย่างใดเกี่ยวกับการเป็นโรคจิตมาก่อนซึ่งแตกต่างกับสังคมในเมืองถ้าใครเคยป่วยเป็นโรคจิตแล้วถึงหายดีก็ยังคงเป็นที่รังเกียจไม่ไว้ใจของสังคมอยู่ร่ำไปจึงเห็นได้ว่าพวกที่นับถือผีก็ยังมีส่วนดีอยู่เหมือนกันในเรื่องความเจ็บป่วยทางจิตเวชสมัยใหม่เช่นจากการสนทนากับทนายความอาวุโสที่ศาลจังหวัดนครพนมได้ความว่าเคยว่าความให้ทั้งโจทก์และจำเลยที่เกี่ยวกับคดีผีปอบเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้มาแล้วมีคดีทำร้ายผีปอบโดยใช้มีดแทงที่บริเวณศีรษะศาลได้ตัดสินจำคุกคนที่แทงผีปอบในฐานะทำร้ายร่างกายทนายความจำไม่ได้ว่าติดคุกกี่ปีแล้วก็ท่านก็บอกว่าคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผีปอบเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ถึงศาลผมมีตัวอย่างคดีที่กล่าวหาว่าผู้อื่นเป็นผีปอบเนี่ยท่านผู้ฟังคดีนี้ลงหนังสือพิมพ์มาแล้วนางเลียงเป็นสูงเนินเป็นโจทฟ้องนายทองเง็กพรมทางใจเป็นจำเลยว่าเมื่อวันที่13กันยายนปี2509เวลากลางวันจำเลยคือนายทองเง็กเนี่ยได้พูดจาใส่ความโจทคือนางเลียงว่าโจทนี่เป็นผีปอบซึ่งแปลความหมายในภาคกลางว่านางเลียงนี่เป็นผีกระสือการที่นายทองเง็กพูดจาใส่ความทำให้นางเลียงเนี่ยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากประชาชนทั่วไปโดยถูกบุคคลทั่วไปดูถูกดูหมิ่นตั้งข้อรังเกียจหรือว่าเกลียดชังไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนางเลียงได้รับความเสียหายเหตุเกิดตำบลบ้านเหลาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ศาลชั้นต้นได้ทำการไต่สวนพยานโจทก์ในขั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็เห็นว่าผีปอบหรือว่าผีกระสือนี่เป็นเพียงคำแสลงระคายเคืองต่อความรู้สึกของผู้ถูกสบประมาทแต่ไม่ถึงกับจะทำให้เสียชื่อเสียงหรือว่าทำให้คนอื่นทั้งหลายดูหมิ่นเกลียดชังและเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลรู้ว่าคนโดยมากไม่เชื่อหรือว่าเป็นไปไม่ได้ศาลจึงตัดสินพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่7ตุลาคม2515ลงข่าวชาวบ้านรวมหัวกันขับไล่หญิงชราอายุ74ปีออกจากหมู่บ้านหาว่าเป็นผีปอบเข้าสิงร่างคนจนมีอาการป่วยหนักถึงขั้นถีบขันน้ำมนต์พระล้มกระจายระเนระนาดพระภิกษุผู้ทำน้ำมนต์รักษาต้านไม่ไหวเข้าจำวัดในสำนักสงฆ์แล้วยังถูกตามหลอกหลอนชาวบ้านแค้นหญิงชราพากันแห่ไปพังกระท่อมที่พักขับไล่ให้ออกไปจากหมู่บ้านและนอกจากนี้ชาวบ้านบางคนต้องเข้าพึ่งขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้เขาบอกว่ามีรายงานจากผู้สื่อข่าวประจำอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีว่าเมื่อ 3-4 วันมานี้ได้มีหญิงชราวัย74ปีผู้หนึ่งชื่อนางจันทร์ชัยสิทธิ์เป็นราษฎรบ้านเขาขาดหมู่1ตำบลศิลทิพย์ได้เข้าแจ้งความต่อร้อยตำรวจโทสมโชควงสารโรธขอให้ช่วยเหลือคุ้มกันเกรงว่าจะถูกชาวบ้านทำร้ายและฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามปากคำนางจันหญิงชราแล้วก็ได้ความว่าก่อนที่จะเข้าแจ้งความนั้นได้มีชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันคุกคามตนขับไล่ออกจากหมู่บ้านโดยกล่าวหาว่าเป็นผีปอบเข้าสิงร่างคนจนล้มป่วยหนักรักษาไม่หายซึ่งผู้ป่วยคนนั้นก็คือนายทองนามสกุลร่มเย็นอายุ54ปีมีอาการป่วยหนักทางญาติพี่น้องจึงได้นิมนต์พระภิกษุอินเตชะธรรมโมไปรักษาด้วยเวทมนต์และทำพิธีรดน้ำมนต์ตามความเชื่อถือซึ่งพระภิกษุรูปนี้เป็นพระรูปเดียวในสำนักสงฆ์บ้านเขาขาด